الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علی صلاتا واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک نسب، یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد کے مختصر احوال اور ان کا مختصر تعارف انشاءاللہ العزیز پیش کیا جائے گا. بہت ہی علمی سلسلہ ہے اور رب نے چاہا تو انشاءاللہ علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے. حضور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، آپ کی شان سے کون واقف نہیں. آپ شہنشاہ بغداد ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، ہر ایک ولی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف میں رتب اللسان نظر آتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارے انداز میں جناب غوثیت مآب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میرے شاہ تیرا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہم سب گیارہویں شریف مناتے ہیں، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے عاشقان غوث اعظم سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوں یا نہ ہوں، حضور غوث اعظم سے تو سبھی محبت کرتے ہیں. آپ کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور الحمدللہ دنیا بھر میں حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیارہویں منانے والے موجود ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی گیارہویں شریف منائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ ساتھ آپ کا مبارک نسب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے لے کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک، جہاں تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، جہاں تک آپ کا خاندانی شجرہ پہنچتا ہے، انشاءاللہ تمام آباء و اجداد کے مختصر مختصر احوال بیان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی اس سلسلے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام ہے عبد القادر، آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، قندیل نورانی، شہباز لامکانی اور غوث الاعظم، یہ آپ کا بڑا مشہور لقب ہے. لقب وہ ہوتا ہے جو کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کسی نام سے پکارے اس کو لقب کہا جاتا ہے. کوئی بڑا کسی چھوٹے کو اعزاز میں یہ القابات دے تو اس کو لقب کہا جاتا ہے. محی الدین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب عطا فرمایا، تو آپ کے کئی القابات ہیں. اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے متعلق علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان یا گیلان میں پیدا ہوئے اور 541 سن ہجری میں بغداد شریف میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں، بعض 561 ہجری کا بھی قول کرتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں مرجع الخلائق ہے اور وہاں موجود ہے۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے اور آپ نے نمایاں طور پر جو وصف پایا جاتا ہے اور اس وصف نے آپ کو افضلیت اور اولویت کے درجے پر پہنچایا ہے، وہ وصف یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ جی ہاں، والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب 11 واسطوں سے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور 15 واسطوں سے آپ کا مبارک نسب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس مبارک نسب کو اعلی حضرت نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، جس نے حضور سیدی غوث اعظم سے جتنی زیادہ محبت کی ہے اتنی زیادہ وہ سیدی غوث اعظم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا بنا، اور سیدی اعلی حضرت نے جب حضور سیدی غوث اعظم کے نسب کے متعلق تعریفی کلمات کہے تو وہ یوں ترتیب پائے، نبوی می علوی فصل بتونی گلشن، نبوی می علوی فصل بتونی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ آپ کا مبارک نسب جو والد ماجد کی طرف سے چلتا ہے اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور وہاں سے مولا علی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت، انبیاء کا ذکر عبادت ہوتا ہے اور اولیاء کا ذکر، صالحین کا ذکر، نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب، آپ کے آباء اجداد کا مختصر تعارف بیان کرنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے آپ کا نسب شریف اس طرح بیان کیا ہے، محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور یہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید ابو عبداللہ کے۔ سید ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیٹے ہیں سید یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سید یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیٹے ہیں سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سید موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید عبداللہ محض کے، اور سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں سید امام حسن مسنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ سید امام حسن مسنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ تو یہ 11ویں پشت میں جا کر سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے اور وہاں سے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ نور نظر ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، قرۃ العین ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد کا مختصر تعارف بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء نے چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں جو سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں موجود تھی، اور آپ کا مبارک حلیہ بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے آپ کی سیرت نگاروں نے، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ آپ نحیف البدن تھے، یعنی کمزور بدن کے تھے، اور آپ کا مبارک قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ طویل تھا نہ زیادہ پست قد تھا، بلکہ درمیانہ اور مناسب تھا، اور آپ کا سینہ کشادہ تھا، گندمی رنگ تھا، چہرہ چمکیلا تھا، چمکدار چہرہ تھا۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ ہی تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہم چمکے ہیں۔ آپ کا مبارک چہرہ چمکیلا تھا، چمکدار تھا، دونوں مبارک ابرو جن کو ہم بھویں بولتے ہیں، یہ دونوں مبارک ابرو ملی ہوئی تھی، درمیان میں فاصلہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں ابرو مبارک ملی ہوئی تھی، درمیان میں فاصلہ نہیں تھا۔ باوقار شخصیت تھی، نرم گفتار تھے، لہجے میں نرمی تھی، لیکن بلا کا روب تھا، اور اپنے ہم عصر اہل علم میں ممتاز اور اعلیٰ تھے۔ بڑے بڑے علماء آتے تھے اور آپ کی مجلس واعظ میں اور بیان کی مجلس میں آپ کے بیان میں شرکت کرتے تھے، اور گردنیں جھکا کر ادب کے ساتھ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان سنتے تھے، کیونکہ سیدی غوث اعظم کو رب نے مقام اتنا بلند عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے سیدی اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ آپ کی خصوصیات میں ذکر کر رہا تھا، علماء نے اس کو خصوصیات میں بھی شمار کیا ہے اور کرامت میں بھی شمار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ کے کلام میں جامعیت تھی، یعنی آپ کلام کیا کرتے تھے، کلام فرماتے تھے، تو الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، ان الفاظ میں موجود مفہوم اور ان الفاظ کی مراد بڑی وسیع ہوتی تھی، جو سنتا تھا اس کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، کلام بڑا جامع ہوتا تھا۔ دوران بیان پورا مجمع توجہ کے ساتھ آپ کے بیان کو سنتا تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن آپ کے بیان کے وقت لاکھوں کے مجمع پر سناٹا طاری ہوتا تھا۔ آپ کے بیان میں مٹھاس، شیرینی اور بلا کا روب تھا، لاکھوں لوگ آپ کے بیان میں شریک ہوتے۔ جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو آپ کی آواز سنائی دیتی، مجمع کے آخر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آپ کی آواز اسی طرح سنائی دیتی جیسا کہ پہلے شخص کو سنائی دیتی تھی، دور و نزدیک سے آپ کی مبارک آواز برابر سنائی دیتی، مجمع میں بیٹھا ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سنتا تھا۔ یہ شان تھی میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور جب آپ بیان کرتے تھے تو کئی گناہگار تائب ہو کر لوٹتے، کئی غیر مسلم مسلمان ہو کر لوٹتے تھے۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی۔ آپ کے والد ماجد ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ مبارک لقب ہے جنگی دوست۔ جنگی دوست یہ لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ یہ جنگ کو دوست رکھتے تھے اور جنگوں میں کثرت سے شرکت کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے جنگی دوست، جنگ میں کثرت سے شریک ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا یہ لقب رکھ دیا اور لوگ آپ کو اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ اور ابو صالح، یہ آپ رحمت اللہ تعالی کی کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں کہ پیار سے پکارے جانے والا نام، اور کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے۔ کنیت بڑے بیٹے یا بیٹی کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی نام پر، آپ اچھے نام پر کنیت رکھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے، جیسے کہ امیر علیہ سنت کی کنیت ہے ابو البلال، آپ کے شہزادے ہیں بلال، ان کے نام پر آپ نے کنیت رکھی ابو البلال۔ تو یہ کنیت ایک اہل عرب میں معروف طریقہ ہے، اور اب بھی اہل عرب اپنی کنیت رکھتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کنیت تھی ابو القاسم، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہزادہ رسول تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو اسی طرح آپ کی بھی کنیت ہے ابو صالح، اور آپ کا نام ہے موسیٰ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس محفل میں شریک ہوتے وہ محفل منور ہو جایا کرتی تھی، آپ ایسی نور بار شخصیت تھے، کیوں نہ ہو، ہمارے غوث پاک کے والد ماجد ہیں، وہ محفل منور ہو جایا کرتی تھی، اور زبان میں بلا کی فصاحت اور شیرینی تھی، بہت مٹھاس تھی۔ جب تک آپ بیان جاری رکھتے، جب تک آپ بیان کرتے ہوتے، بیان کا سلسلہ آپ کا جاری رہتا، لوگ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے، حاضرین سوائے بڑی مجبوری کے آپ کے بیان سے اٹھنے کا نام تک نہیں لیتے تھے، جنبش بھی نہیں کرتے تھے، مسلسل بیٹھ کر آپ کے مدنی پھولوں کو اور آپ کے بیان کو سنتے تھے۔ ابو صالح، سید موسیٰ ابو صالح، جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے بیان میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میں خدا کا بندہ ہوں اور اللہ عز و جلہ کے بندوں کو محبوب رکھتا ہوں، میں اللہ عز و جلہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو محبوب رکھتا ہوں، اور اللہ عز و جلہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور خلاف شریعت باتوں سے اعتراض یعنی بچتے رہو۔ جب کسی محفل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو نام مبارک سن کر درود شریف پڑھا کرو، یہ آپ کے مدنی پھول ہیں، کتنے پیارے اور کتنے زبردست مدنی پھول ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارکہ کو سن کر درود شریف پڑھنا یہ عاشقان رسول کا طریقہ ہے، اب سے نہیں بلکہ اس وقت سے کہ جب سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ موجود، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، اور صحابہ ہی سے ہمیں اسلام پہنچا، صحابہ کے ہی ذریعے ہمیں یہ مدنی پھول پہنچے۔ تو کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ جب کسی محفل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو عاشقان رسول نام مصطفیٰ کو سن کر چومتے بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چھوم کر درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نام ہی اتنا خوبصورت بنایا ہے، اپنے محبوب کا نام ہی اتنا نرالا بنایا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین محبت سے ایک مرتبہ بولیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنا پیارا نام ہے۔ اور اس نام کو ادا کرتے وقت ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو دو مرتبہ چومتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ میرے محبوب کا نام اتنا پیارا ہے، تم انگوٹھے چومو نہ چومو، محبوب کا نام اس وقت تک نہیں نکلے گا، محبوب کا نام ہونٹوں سے اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو دو مرتبہ چوم نہ لیں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان بڑی عرفہ والا ہے، اور میرے آقا علی صلاۃ والسلام کی مبارک اولاد میں سے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھی ہیں، جو کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں۔ تو ان کا یہ مدنی پھول ہے، جب بھی کسی مجلس میں جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، اور نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر چومیں کہ یہ محبت کا، الفت کا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عقیدت کا ایک اظہار ہے جو ہم نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چون کر اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سید ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پر دادا ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے والد ماجد ہیں۔ حضرت سید ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی عابد و زاہد، با اخلاق، سخی اور منبع فیض و کرامت تھے۔ با اخلاق بھی تھے، سخی بھی تھے اور منبع فیض و کرامت تھے، یعنی آپ کا فیض، آپ کا فیضان بھی جاری تھا اور آپ سے کرامتوں کا بھی صدور ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، بڑے کمال کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدی غوث آدم کے پر دادا کا مقام سنیں، آپ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی آپ کی مبارک عمر 9 برس کی تھی، 9 سال کی تھی کہ تفسیر قرآن کا درس لینا شروع کر دیا تھا۔ 9 سال کی عمر ہے اور قرآن کی تفسیر کا، قرآن مجید کا نہیں، تفسیر قرآن کا درس لے رہے ہیں۔ 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، چھوٹی سی عمر، جس عمر میں بچے کو تفسیر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، جس عمر میں بچہ مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جس عمر میں بچے کو صحیح قواعد و مخارج پتا نہیں ہوتے، جس عمر میں بچے کو حرف مصالیہ، حرکات، تنوین، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے، یہ مخارج تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، جو مدرسۃ المدینہ میں طلبہ پڑھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں تو قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن عام بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ عموماً 9 سال کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، بچے کو تفسیر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا مقام دیکھیے کہ 9 سال کی عمر ہے اور استاد محترم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم سیکھ رہے ہیں، درس تفسیر سن رہے ہیں، تفسیر کا علم سیکھ رہے ہیں۔ کیا علمی گھرانہ تھا۔ تو استاد محترم نے ہدل للمتقین کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ ہدل للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدل للمتقین، یہ اس آیت کا حصہ ہے۔ اس حصہ آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو آپ نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے جنت میں کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، یا آپ نے استاد محترم سے سوال کیا تو استاد صاحب نے جواب دیا کہ اہل تقوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے، متقی اللہ سے ڈرنے والا، اہل تقوی تقوی اختیار کرنے والے، تو اہل تقوی رضا مولا عز و جل کی سند لے کر داخل جنت ہوں گے۔ سب سے بڑا انعام ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو متقی ہوں گے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں اور اس کی عبادت میں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں گزاری ہوگی، وہ رضا مولا عز و جل کی سند لے کر داخل جنت ہوں گے، اور اس جنت میں داخل ہو کر ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں سے لذت حاصل کرتے رہیں گے، جنت کی دائمی نعمتوں سے لذت حاصل کرتے رہیں گے اور جنت کی لذیذ نعمتوں سے راحت پائیں گے۔ استاد کے اس جواب سے آپ پر ایک غشی طاری ہو گئی، 9 سال کی عمر ہے، غشی طاری ہو گئی اور فرمایا، افسوس ہے مخلوق کے حال پر، ہم جیسوں کے لیے فرمایا، افسوس ہے مخلوق کے حال پر کہ ان رحمتوں کا علم ہونے کے باوجود راہ تقوی اختیار نہیں کرتے، نیکی کا رستہ اختیار نہیں کرتے، تقوی کا رستہ اختیار نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ اللہ، کیا مدنی پھول ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک روز ایک جزامی شخص نے، جزام کی بیماری میں مبتلا شخص نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، ہم غریبوں پر بھی نظر کرم فرمائیے۔ تو سید ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بیمار کے پاس گئے اور دست دعا بلند کیے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی صحت یابی کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کی برکت سے اس جزامی شخص کو، اس جزام کی بیماری میں مبتلا شخص کو شفا عطا فرمائی۔ ماہ ربیع الثانی 1473 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ حنفی المذہب تھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ یہ سید ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان۔ اب آپ کے پر دادا کے بارے میں سنیے، جن کا نام ہے سید یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پر دادا ہیں۔ آپ کی کنیت ابو علی ہے اور آپ کا لقب ہے زاہد۔ تو آپ کے نام کے آگے اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے ابو علی سید یحییٰ الزاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ زاہد آپ کا لقب ہے۔ آپ مادر زاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے۔ بچپن ہی میں آپ سے خلاف عادات باتیں آپ سے صادر ہوئیں، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی تعریف یہ ہے وہ خرقے عادت کام جو کسی ولی سے صادر ہو، آسان لفظوں میں یعنی وہ عادت کے خلاف باتیں جو کسی اللہ کے ولی سے صادر ہوں تو یہ کرامت کہلاتی ہے، اللہ کے مقبول بندے سے ظاہر ہوں تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو آپ سے بچپن ہی میں کرامتوں کا صدور ہوتا تھا۔ 6 سال کی عمر شریف میں تعلیم کی غرض سے جب استاد کے پاس پہنچے تو جس قدر استاد صاحب پڑھاتے تھے آپ اس کو پڑھتے پڑھتے آگے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ استاد صاحب نے جتنا پڑھایا اس کو تو پڑھا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پڑھتے پڑھتے آگے آپ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے، آگے تک پڑھتے رہتے تھے۔ اور یہ کمال کی بات ہوتی ہے، بطور خاص اگر کوئی طالب علم حفظ کر رہا ہو تو حفظ کے اندر مختصر لمیٹڈ سبق ہوتا ہے اور طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق استاد سبق دیتا ہے۔ کسی کو 6 لائنیں، کسی کو قاری صاحب جناب 12 لائنیں دیتے ہیں، وہ جلدی یاد کر لیتا ہے۔ اب جب قاری صاحب نے 12 لائنیں دی ہیں یا 11 لائنیں دی ہیں تو بچہ 11 کی 11 یاد کر کر آئے گا۔ اگر وہ 11 سے ڈبل سنا دے استاد صاحب تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی کمال کی بات ہے، تمہیں لائنیں میں نے 11 دی تھی، 11 لائنیں یاد کر کر آنی تھی، آپ نے ماشاء اللہ ڈبل 11 سنا دی، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہ 1-2 مرتبہ نہیں، جب بھی آپ اپنے استاد کے پاس بیٹھے انہوں نے سبق پڑھایا، جتنا سبق پڑھایا اس سے ڈبل آپ نے آگے سبق سنا دیا، یہ با کرامت تھے۔ تو ایک دن استاد محترم نے آپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ صاحبزادے آپ معلم ہیں اور میں متعلم ہوں، حقیقت میں آپ استاد ہیں اور میں طالب علم ہوں۔ ایک استاد جس شاگرد کے بارے میں یہ کہے تو آپ بتائیے اس کا ذہانت اور اس کی فطانت کا عالم کیا ہوگا۔ نمازوں کے انتہائی پابند تھے، تمام عمر با جماعت نماز ادا کی، یہ آپ کے پر دادا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی وجہ سے آپ کو زاہد کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے رغبت کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے والے تھے۔ سید یحییٰ الزاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سیدی غوث اعظم کے 4th پشت میں جد اعلیٰ ہیں۔ سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام ہے، اسم شریف محمد ہے اور آپ کی کنیت ہے ابو القاسم شمس الدین، ابو القاسم شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور عابد یہ آپ کا لقب ہے، آپ کے بیٹے کا لقب ہے زاہد اور آپ کا لقب ہے عابد۔ آپ کی ولادت 299 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے متقی تھے اور متواضع، یعنی عاجزی و انکساری کرنے والے تھے، شب بیدار عابد تھے، شب بیداری کرتے تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے سید یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن کا ابھی آپ نے تعارف سنا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سوئے اتفاق سے، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ کسی رات والد ماجد کی تہجد میں آنکھ نہ کھلی، تہجد میں، چونکہ تہجد سنت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کی فضیلتیں پاتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا، کسی کی آنکھ نہیں کھل پاتی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ سنت نماز ہے تو اس کو اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو تہجد کا پابند ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اور دعا کی قبولیت آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں، تو مدنی چینل کے ناظرین میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ نماز تہجد کو تھام لیں، نماز تہجد پڑھیں۔ جب نوافل اور سنتوں کا اتنا اہتمام ہوگا تو یقین جانیے ہمارا فرض کبھی ترک نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی واجب نہیں چھوٹ سکتا اگر ہم سنن و نوافل کا اہتمام کریں۔ تو نماز تہجد کے بڑے شوقین تھے اور نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے سید یحییٰ فرماتے ہیں کہ اگر سوئے اتفاق سے کبھی نماز تہجد چھوٹ جایا کرتی اور آپ بیدار نہ ہو پاتے تو میں غیب سے ایک آواز سنتا، الصلاۃ خیر من النوم یا ابو القاسم شمس الدین، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے اے ابو القاسم شمس الدین۔ یہ آواز ہاتف غیبی سے، یعنی ایک ایسی آواز سنتا کہ آواز دینے والا نظر نہیں آتا، اور کثرت تلاش کے باوجود وہ آواز دینے والا نظر ہی نہیں آتا۔ میں ڈھونڈتا جستجو کرتا کہ وہ آواز دینے والا مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ میں نے اپنے والد محترم سے خود ایک دفعہ پوچھا کہ جب آپ نماز تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو میں آواز سنتا ہوں، تو یہ آواز کون دیتا ہے؟ آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز تہجد کے لیے بیدار کرنے پر ایک جن کو یہ خدمت دی ہے، یعنی ایک جن کو مقرر کیا اس بات پر کہ وہ مجھے نماز تہجد کے لیے بیدار کرے۔ کیا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جن کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم نے میرے اس محبوب بندے کو نماز تہجد کے لیے بیدار کرنا ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان تھی۔ اسی طرح سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا اسم شریف داؤد ہے، کنیت ابو محمد اور ابو بکر ہے، اور آپ کا مبارک لقب سراج الدین ہے۔ آپ کے بیٹے جو تھے سید محمد، ان کا لقب تھا شمس الدین، اور آپ کا مبارک لقب ہے سراج الدین۔ اللہ اللہ، کتنے پیارے القابات ہیں۔ آپ کی ولادت 345 سنہ ہجری میں ہوئی۔ قلب اطہر یعنی مبارک دل سوز و گداس کا گنجینہ تھا، ہر وقت خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا، خوف خدا رکھنے والے تھے، خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا، اور یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان پر رہتی تھی۔ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کیسا خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا کہ یہ آیت مبارکہ زباں پر جاری رہتی، اور اس کا مفہوم آپ سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ زباں پر رہتی تھی، اور کس قدر خوف دلانے والی آیت ہے کہ اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور دنیا کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرو کہ وہ اپنی زندگی عبادت الہی عز و جل میں گزاریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ورنہ خدا کی قسم جہنم کا ہلکا سا عذاب بھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ معمولی عذاب، چند لمحوں کا، چند سیکنڈوں کا، سیکنڈوں کے بھی آپ کروڑ حصے کریں، اس لمحے کا عذاب بھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان اجداد کے صدقے، ان مبارک آبا و اجداد کے صدقے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اب حضرت سید داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں حضرت سید موسیٰ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید موسیٰ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ آپ کا مبارک نام سید موسیٰ ہے، آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ انتہائی متقی، صالح اور سخی تھے۔ ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا، جس انداز میں یہ سخاوت کیا کرتے تھے، ایک آش ہمیں ان کی سخاوت کا کچھ حصہ مل جائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جب نماز جمعہ کے لیے نکلتے تو سارا مال خدام کے پاس ہوتا، خادم ہوتے، خادموں کے ساتھ آپ کا سارا مال ہوتا، راستے میں فقیروں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی جماعتیں منتظر ہوتی تھیں۔ آپ مسجد تک پہنچتے پہنچتے سارا مال و زر مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، کیا شان تھی، اللہ اکبر۔ پھر منبر پر جلوہ فرما ہوتے اور پھر بیان فرماتے، اور جب آپ بیان کرتے تو آپ کا بیان سن کر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے، کئی گناہگار، بدکار، سیاہ کار اور فاسق و فاجر لوگ آپ کا بیان سن کر توبہ کرنا شروع کر دیتے اور تائب ہو کر توبہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ جو راہ خدا میں اس انداز میں صدقہ کرے اس کی زبان میں تاثیر کیسی ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، نمازوں کا پابند ہو، نیک اوصاف اس کی ذات میں موجود ہوں، اس کی زبان میں تاثیر کیسی ہوگی کہ وہ جب بیان کرے تو کئی غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، کئی گناہگار توبہ کر لیں اور کئیوں کی زندگیاں بدل جائیں، کئیوں کی زندگیاں سنور جائیں اور کئیوں کی بگڑیاں بن جائیں۔ 6 محرم الحرام 193 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 284 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، موسیٰ ثانی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ اپنے والد ماجد کے مشابہ تھے، ملتے جلتے تھے اپنے والد سے، تو اس لیے آپ کو موسیٰ ثانی کہتے ہیں، اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے 7ویں پشت میں جا کے جد اعلیٰ ہیں۔ اس میں مبارک آپ کا موسیٰ، اور آپ کے بیٹے کا نام بھی موسیٰ، لیکن فرق کرنے کے لیے آپ کے بیٹے آپ کے شہزادے کے نام کے آگے موسیٰ ثانی لگاتے ہیں، اور وجہ میں آپ کو بتائی کہ موسیٰ ثانی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے والد ماجد سے قدرے ملتے تھے اور مشابہ تھے، اور مبارک شکل آپ کی والد ماجد سے ملتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی بے پناہ حسین تھے اور بڑے عالم و فاضل تھے۔ کثرت عبادت کے سبب جسم انتہائی کمزور ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں خلیفہ تھے خلیفہ ہارون الرشید، تو جب ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں آپ کا آنا ہوا، آپ تشریف لائے، تو دربار میں آتے ہوئے آپ کا مبارک پاؤں تھوڑا سا پھسلا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ ہم تو اولیاء کا ادب کرنے والے ہیں، تو اولیاء انبیاء کے لیے وہ الفاظ ادا کیے جائیں جو کہ ادب کا جامع پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ یہاں ادب ہی ادب ہے، تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی تو ہماری ایسا نہ ہو کہ عبادتیں برباد ہو جائیں۔ تو آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، لوگ اچانک سے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید بھی ہلکی سی مسکراہٹ آپ نے ظاہر کی اور وہ بھی مسکرا لیے، تو آپ نے ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا اور فرمایا، امیر المومنین، میرا گرنا یہ کمزوری کے سبب تھا، کیونکہ آپ کثرت عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے تھے۔ بظاہر جسم کمزور تھا لیکن روحانی طاقت جتنی آپ کو حاصل تھی شاید ہی کسی کو ہو، کیونکہ غوث آدم کے جد اعلیٰ ہیں، آبا و اجداد میں سے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، میرا گرنا کمزوری کے سبب تھا، کمزوری کی وجہ سے تھا، مدہوشی، مستی اور غفلت کی وجہ سے نہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ جملے سنے تو شرم کی وجہ سے نگاہیں نیچے کر لی اور خاموش ہو گئے، یعنی یہ چوٹ کی کہ تم بادشاہ ہو، تم خلیفہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و زر کی لالچ میں یا مال و زر کے چکر میں غفلت اور سستی اور عبادت الہی سے دوری کا باعث نہ بن جاؤ۔ مال و زر کے لالچ میں یا مال و زر تمہیں عبادت الہی سے دور نہ کر دے اور تم پر غفلت طاری نہ ہو جائے، اور پھر غفلت کی وجہ سے جو گرے تو اس کا گرنا قابل مذمت ہے۔ تو میرا گرنا تو کمزوری کی وجہ سے تھا، مستی اور مدہوشی اور غفلت کی وجہ سے نہ تھا۔ یہ مدنی پھول آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت عطا فرمایا جس کو سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کا یہ جملہ سن کر شرم سے نظریں جھکا لی اور سنجیدہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ یہ تھے سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتویں پشت میں جا کے جد اعلیٰ ہیں۔ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب اور آپ کے مبارک آبا و اجداد کا تعارف اور مختصر احوال بیان ہوا، باقی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب اگلے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔